عنوان لقاءنا في هذا اليوم الميمون المبارك هو انتبه أنت في شهر الصعبان بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu ñu tàmbalee ci turu borom bi ñoo ngi ñaanal suñu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Mbokk yi suñu xutba tey mooy intabih anta fi shahri sha'ban, yow sama mbokk julit taxawal bu baax déglu, xam ne yaa ngi weer wu tudd Sha'ban, weer woowu ñu naan weeru baraxlu, xamal ne ci nga nekk. Fa inna allaha ja'ala murur al awqat tazkiratan lil ibadi al mu'minin fi kulli waqtin min al awqat ubudiya lillahi ta'ala. Sunu borom subhanahu wa ta'ala mooy ki def, mooy ki sàkk, ki bind waxtu yi, romb gi ñuy romb, paase gi ñuy paase di dil si waat, mu nekk luy fàttali jaam yi gëm yàlla ci waxtu wu nekk, ci ay waxtoom jaam yi war a fàttaliku ci waxtu yooyu di ñëw di dem, jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala. Ndeke waxtu yu ñuy gis muy passé di romb di ñëwaat, lan moo tax borom bi sàkk ko? Pour mu nekk tazkira lil ibad, luy fàttali jaam ñi sula bi rëccee tey, su ñëwaatee mu bañ laa rëcc, su la àjjuma rëccee ak xéewal yi ci nekk, xëy na ñu fàttali la ko ci yeneen waxtu yi, su ñëwaatee mu bañ laa rëcc. Su la Sha'ban rëccee ñu fàttali la, bu Sha'ban ñëwatee nga bàyyi ci xel. Bu la weeru koor rëccatee ñu fàttali la, bu weeru koor ñëwee nga taxaw. Su la laylatul qadr rëccee ñu fàttali la, su laylatul qadr ñëwetee nga taxaw. Moo tax mu ne intabi, defal attention, déglul bu baax te dégg, yëg ne yaa ngi ci Sha'ban. Mbokk yi, wa min saadati al abd an yaarifa sharafa zamani wa qiimati al waqt, bokk na ci li tax jaamu yàlla di texe mu xam ngëneel yi nekk ci jamono ji ak waxtu yi, mu xam importance waxtu. Tey su ngeen gisee réew mi alku nit ñi sànku, mooy xamuñu waxtu wi. Li ëpp ci sénégalais yi seen waxtu dañ koy fowee, dañ koy caaxaane. Te xoolal waxtu ni mu amee importance ba yàlla wàcc mu ne wala as, maa ngi giñ ci jamono ji. Lu tol noonu yàlla di ci giñ nit ñi di ko fowee, te ku sànq say waxtu rek mooy sa dund sànku na. Lool moo tax ngeen gis yowmal qiyam bu jotee, ba ñu yee ci ñi ci bàmmeel yi, ñi faatu ñu fëgg seen bàmmeel ne leen jóg leen, bu ñu dekkee xam nga lu ñuy wax, bu ñu leen laaje waayeen ñaata fan ngeen def ci bàmmeel yi, dañ naan lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha, parce que dañ doon fo, dañ doon sànq seen waxtu. Ñam ñe in labis naa illa yowman, ñun de benn bis lañ judd àdduna rek daat dee. Déedéet def nga fi juróom-ñaar fukki at, waaye da nga ko nekkoon ci làmb yi, da nga ko nekkoon ci, da ngaa nekkoon ci, da ngaa nekkoon sa dund di dem ba nga màggette yëgoo ko ba dee ñëw këf la. Loolu moo tax bi la dee bettee nga am problème, ku nekk ni loolu rek mooy suñu wax, mooy suñu problème. Waxtu yëpp dañ koy fowee, waxtu yëpp ay caaxaan la. koo fekkul mu toog di naan ataaya, mu ngi toog di waxtaan, kee ngi ci tele bi, kee ngi ci làmb ji, kee nga mu nga kee ma nga, ku nekk ak fi la yàlla nattoo. Te wa min saadatil abd, dafa bokk ci li taxeloo ab julit an yaarifa sarafa zaman, mu xam importance jamono ji, mu xam waxtu yi. Moo tax julit su rombee bàmmeel yi mu ne laa ilaha illallah, néew yi dañ naan ko da ngay wax rek, baat boobu xamoo lu muy jëriñ, lu dul nga ñëw fii fekk sanu fi, da ngay fo rek. Bis boo ñëwee fii fekk suñu ci ngay xam baatu njëriñ baat bi ngay wax, xamuñu ko. Sunu waxtu yëpp dañ ko fo, dañ ko sànq. Doomu aadama war na xam qiimatul waqt, importance waxtu wi. An yaarifa wazaifa al awqat xata yaamuraha bi taatillah, war naa xam importance waxtu wi. Su xamee importance waxtu wi lan la koy jural, mooy mu dundal ko ci jaamu yàlla tabaraka wa taala. Xam ngeen ne ñu njëkk ña waxtu yi ñu amoon, dund yi ñu amoon moo ëpp téeméeri yoon. Yonente alayhi salatu wasalaam dafa toog ak sahaba yi di waxtaan ak ñoom, ñu njëkk ña at yi ñu amoon. Xoola nu alf sanatin illa xamsina aaman, aadama alayhi salaam rek bi mu wàccee kaw suuf makasa salaasa mia sana lam yarfa rasahu ila sama, aadama rek bi mu wàccee asamaan jóge asamaan ñëw suuf, waxuma loolu la am de, dama ne toog na ñetti téeméeri at xoolul kaw asamaan. Ndax benn bakkaar boobu mu def, ndax rus yàlla benn bakkaar boobu mu def, ñetti téeméeri at def na ko ci kaw suuf, siggiwul xool kaw asamaan, ndax rus yàlla benn bakkaar boobu yàlla waxoon ko bul jege garab gi aadama dem lekk ci. Kooku xam na lan mooy waxtu wi. Yonent di wax ak sahaba yi ci wa ñooñu at yi ñu amoon, kenn ci jigéen ñi mu ne muy wax moom yonent bi ba wax leen xeetam at yi ni ñu am nu ñu gàttee ndeysaan, ñoom duñu gudd fan, juróom ñaar fukki at rek, juróom ñetti fukki at nga dee. Ndaw si mu ne leen man de bu ma fekkee woon jamono boobu dama koy def benn sujjuur, say juróom ñaar fukki at yooyu benn sujjuur laa koy def rek ba dee ñëw fekk ma foofu ci sujjuur. Ñooñu dañoo xam importance waxtu, ñun xamuñu importance waxtu. Ikhwani fillah, fal muslim daiman yahtamu bi waajibi lwaqt allazi huwa fihi, jullit daiman abadan fu mu mën a ne, bis bu mu mën a nekk, waxtu wu mën a nekk, dafa war a xam ay waru gar yi tegu ci kawam ci waxtu wi mu nekk. Waxtu woowu nga xam ne moom mooy dundam, mu xam ko. Wa yaghtanimu lfursa fi kulli zaman li yuxaqiqa ubudiyatahu lillahi subhanahu wa taala allati xuliqa min ajliha, julit fu mu mën a ne dafa war a profito ci waxtu wi muy dund. Moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam toog ba ci àgg rek mu ne sahaaba yi ightanim xamsan qabla xams, profitool ci juróom balaa juróom ñëw. Sahaaba yi ne tekk, mu ne ko hayatika qabla mawtik, sa dund balaa ngay dee. Yaa ngi dund léegi dee ñëw, ndax ku dee mën a tina dara. Kon fii yaa ngi dund góorgóorlul. Ginaaka qabla faqrik, bi nga amee jaamul yàlla balaa ñàkk di ñëw. Yaa ngi ni am nga sa am am profitool, dimbali jullit yi, defal ci lislaam fi sabilillah, léegi nga ñàkk. Sihatik qabla maradik, fi nga wéra jaamul yàlla balaa feebar ñëw. Jóg leen bu ñu sëlmalee juma, ngeen dugg ci hôpitaux yi xool, di nga gis koo xam ne mënatul dox julli ji, waxuma dox de, koo xam ne mënatul taxaw julli. Ndeysaan, benn waay boo xam ne mosul dem jàkk, dundam yëpp jàkk bokk ci woon, mu tëdd benn bis ci hôpital mu dégg ñuy nott naan assalaatu xayru min annawm, mu mébét fi mu tëdd, mu mébét ana kan moo koy yóbbu jàkkatey mu dem julli ji, fekk sa trop tard. Benn waay dafa dugg oto mu accidenté, ñu woo ambulance, ambulance bi ñëw pour ñu jël ko yóbbu ko hôpital. Kii dawal ambulance bi bi mu ñëwee, sapeur pompier bi mu ñëwee mu ngi yor cigarette, waa ji moom mi ngi nàcc, waa jaa ngi yor cigarette di tux di xëcc di sànni. Ki blessé ne ko waaw yow loo fi wut, mu ne ko dama ñëw pour sauver la. Mu ne ko boo ma bëggoon sauver doo xëcc cigarette si di ma ko xër, sànnil cigarette si nga fay ko tuub dellu ci yàlla. Waa ji daa di wax baat yooyu daa di faatu. Waa ji affaire bi jaaxal ko mu dem waxu seen imaamu jàkk, mu ne ko kooku yàlla moo ko yónn ci yow pour mu tuub loola pour boo dee nga dugg aljanna. Ñun foofu la ñu toll, suñu waxtu yëpp dañ koy fowe. Ab julit du fowe waxtoom. Yonent bi ne fi nga wéra jaamul yàlla balaa ngay feebar. Firaaqika qabla suxalik, fi nga amee temps jaamul yàlla balaa ngay occupé. Ab julit du fowe dundam, nañu xam ne ñu ngi ci Chaaban. Mu profito ay waxtoom ngir mu mën a dëggal, mën a jëriñoo waxtu wi nga xam ne moo tax yàlla daal di koy bind. Ikhwani fillah, wa inna li shahri Chaaban inda allahi taala fadila. Weer wi ñu ne muy weeru Chaaban ci yàlla subhanahu wa taala weer la wu am ngëneel fees del moom Chaaban. Wa qad kaana salaful umma radiyallahu anhum yasta'idduna li Chaaban kama yasta'idduna li ramadan. Sahaba yi ak gaa yi leen toppoon seen génération, nit ñu baax ñooñu dañ daan préparé Chaaban comme ni ñuy waajalee weeru koor. Fi mu nekk ni xoola weeru koor, li tax weer wi ñu tuddee ko baraxlu mooy dafa gaaw, léegi weeru koor ñëw. Waaye di nga gis koo xam ne naan weer wi lu ci des, ñu ne non des na 5 jours, mu ne mais kon koor gi ñëw na nii ah. Ñu ne waaw, mu ne non c'est catastrophe hein. Mais dinañ dañuy wax oh là là ndeysaan, kooku bu yoroon waxtu wi wallahi am na ci ñoo xam ne julit yoo xam ne suñu yoroon waxtu wi wallahi dañ koy arrieraat pour bëggunu koor ñëw. Xoolal loolu, ñii ñoom dañ doon préparé di waaj naan kañ la koor, ñii ñoom dañuy préparé di daw naan wëy bu ñu woor. Dunu benn billahi allazi la ilaha illa huwa, dunu benn. Ñun ak ñoom dunu benn. Ñee dañoo bëggoon yàlla, bëgg l'islam, bëgg seen diine, ñun mu ngi nii. Jaamu yàlla bi sax dañ lay xëcc di la forcé pour nga def ko. Usama ibnu Zayd radiallahu anhu wa ardaahu dafa laaj yonent bi aw laaj ci weer wii di Chaaban. Mu ne li ma araaka tasuumu shahran min assuhur ma tasuumu min Chaaban. Yow yonent, man de dafa am lu ma seetlu man Usama. Yonent bi ne ko Usama lool lan la? Mu ne ko dama laa gis dangay woor ci Chaaban lu baree bari comme ni ngay woor a weeru koor. Yow lu waral loolu? Al rasul sallallahu alayhi wa sallam xoolal li mu ko wax. Mu ne zalika shahrun yaghfulu an-nas anhu bayna rajab wa ramadan. Weer woowu muy Chaaban te mooy baraxlu, nit ñi lañ koy sàggane, nit ñi caaxaanu kaay lañ koy def. Te dëgg la wallahi, yonent ku gëmul ne yonent bi yàlla ko yónni rek alku nga. Yonent ay waxam dafa am mucjiza, ay kéemtaan. Yonent ne rajab Chaaban nit ñi dañ koy caaxaane. Xoolal, da ngay gis ab julit bu ne buñ ne tey mooy dernière samedi ci Chaaban, ci weeru baraxlu, tey mooy dernière samedi, luy xew. Da ngay gis benn waay bu ne tey mooy sama dernière fecc, tey moom maa leen di paye ñëpp sàngara ngeen naan, tey maa leen di paye reer, tey kaay leen ngeen defi lu bon. Parce que soo deful lu bon tey rek mooy samedi bii di ñëw, koor la koor la dañuy woor de, bu yeboo nga profito. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fok loolu li yonent bi wax mooy dëgg. Weer wi dañ ciy caaxaan. Da ngay gis dernière soirée, dernière show, dernière lamb, dernière ci yu mujj dimanche yu mujj ci Chaaban, samedi yu mujj, guddi aljuma yu mujj, nga gis ay julit di def seen dernière, dernière mooy yàlla ci weer wi. Kon yonent wax na dëgg, weer wi nit ñi dañ koy caaxaane muy Chaaban. Mu ne wa huwa sahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Weer la woo xam ne ci lañuy dajale jaami yàlla yi seen jëf ba mu mat weer, ñu yóbbu ko ci Allah subhanahu wa ta'ala. Comme altine ni ñuy yóbbee jëf yi ci kanamu yàlla ak alxamis, bu dee bis yi alxamis la ñuy dajale yóbbu ci yàlla, bu dee weer yi Chaaban la. Moo tax yonent ñu laaj ko, lu tax ngay woor altine? Mu ne ci laa judd. Lu tax ngay woor alxamis? Mu ne ci lañuy dajale jëf yi jaam ñi di ko yóbbu ci yàlla. Ma bëgg bis boobu sama jëf bu nekkee ci kanamu yàlla, yàlla di xool sama jëf, mu xool ma fekk damaa woor mu yërëm ma. Ñu nag yonent bi kan moo gën a aajowoo yërmande mbokk yi? Ñu nag yonent bi kan moo gën a aajowoo yërmande yàlla? Yonent bi bu ko neexoon mu bàyyi julli, bu ko neexoon mu bàyyi woor, bu ko neexoon mu toog ñu daajal ko piliyaanu or, gars yi di ko bësal ay tankam. Alquran moo ko wax, inna fatahna lak fatahan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taakhar. Yàlla nee na ko dinaa la ubbil Makka, après dama lay jéggal sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj. Ku ñu baal bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj loo war a defati? Bu doon fii kenn ci ñun lañ ko wax, xoola fii ñiñ ko waxul rek ni ñu mel, te kenn waxu leen ko, mais xoola nun mel. Démb rek ci benn ngénte laa yonu di xuloo ba sët ba ba ngoon jot. Benn waaye mu ne sama maam nee na sunu dëkk bii ba 45 kilomètres ku fi nekk sama taalibe boo dee dugg àjjana. Sama maam nee na dëkk bii ba 45 kilomètres ku fi nekk taalibe bu dee dugg àjjana. Maamam mooy kan? Maamam moomum aljanna. Ma ne ko sama moomul aljanna? Aljanna yàllaa ko moom. Yonent bi sax mënu ko woon dugal nit, yonent mënul woon dugal nit aljanna. Ma ne ko yow sa maam moo gën a for Nuux, Nuux mënul dugal doomam ak jabaram aljanna. Sa maam moo gën a for Ibrahim, te Ibrahima xaritu yàlla la. Yàlla nee na wattaxaza allahu Ibrahima xalila. Sa maam moo gën a for Isa, moo gën a for Muhammad. Ah yow sa maam kon ngand la. Xoola caaxaan yooyu, xanaa sax boobu bu dee da nga doon jaamu yàlla sax, waaye déedéet nekkal taalibe bi rek 45 kilomètres dëkk bi ak li ko wër ku fi dee dugg àjjana. Allahu akbar, Sénégal dafa neex. Yonent alayhi salaatu wa salaam nee na fa uhibbu an yurfaa amali wa ana saim. Li tax may woor Chaaban? Comme ci la yàlla di dajale jëf yi, ñu ko koy won ci kanamam moom yàlla, ma bëgg weer wi bis bu yàlla di xool sama jëf fekk maa ngi woor ci weer wi yàlla baal ma. Xoola yonent ni mu bëgg yërmande yàlla. Ikhwatal iman, weer wi dafa am ay jàngit yuñ ci war a jàng. Bu ci njëkk mooy Chaaban, bidayatu aamul hijri jadid turfau fihi al a'mal assana ila allahi taala. Ñun ñëpp dañoo war a ànd xam ne weer yi ñu ñu indil ay janvier ak février ak mars avril jëm alaxira du sunuy weer. Gis nga li tax julit yi tey alku mooy calendrier musulman bi julit yi sax xamuñu ko. Weer wi ñu nekk mooy weer wi njëkk ci at mi, atum jullit. Waaye ñun dul ko xam. Suñu ñàkk koo xam moo moo ñu jural ba ñuy warante ci ay weer, weer yu feeñ na, weer yu feeñul, parce que interessé wuñu. Gis nga li ñu interessé kenn du ci xuloo. Mos ngeen dégg ñu ne 24 suba la, ñeneen ñi ne déedéet suba la 24, ñuy xëccoo ci 24, mos ngeen koo dégg? Kan moo mos a gis fi 31 décembre ñu koy xëccoo? Loolu loolu moo ñu ñor. Ak yeneen ak yeneen nag yu ci bokk yoo xam ne ci ci islam lañ ko askanalee te bokku ci yooyu kenn du ci xuloo, parce que yooyoo ñu ñor. Mais yi ñu ñorul muy lii ay Chaaban, ramadan, ay tabaski, yooyu dañ ciy xuloo parce que yooyu interessé wuñu, parce que yooyu duñ ci ànd, duñ ci nekk benn, parce que ñoruñu. Ñii dañ koy yittewoo, ñee duñ ko yittewoo, ñii faale ko, ñii duñ ko faale. Bu ñee ni feeñ na, ñii na feeñul, bu la ñu sonal. Ku nekk di xaar sa weer mu feeñ sa buntu kër. Nee na weer wii mooy premier weer ci calendrier Islam, ci la yàlla di yëkkati jëfi jaam ñi ci at bi. Bu dee ci bisi bisu alxames la, bu dee ci at bi weeru Chaaban la. Ñaareel bi, faqad kaana aksaru siyaami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min annaafila fi Chaaban. Yonent alayhi salaatu wasalaam ci weer wii li mu ci daa woor moo ëpp li mu ci daan lekk. Naafilaam yépp ci weer wii la ko daan ëppal lu mu koy def. Xoolal ñun, da ngay dégg julit bu ne man du ma bëre mbapat. Da ngaa woor, du ma woor kay yow da nga woor. Ah weer wii de mooy Chaaban. Ah dañ bi yéen wax dëgg yàlla da ngeen ëppal nag. Waaw da ngeen ëppal. Waaw woor kay koor weer koor rek doy na ci. Nga gis waa ji commencé laa xulli bët. Ndeysaan allahu akbar. Te pourtant boo ne woon benn waay rek ci rëkk bi rek benn waay moo ko doon def rek nga dégg mu ne eskay eskay. Waaw yonent lu mu doon def nag lan moo ëpp barke. Loolu moo tax sunu xutba ya passé ñu ngi doon wax naka la ñuy def ba ci sunu dund amaat barke, sunu kër yi amaat barke. Du mun a am barke c' est parce que lu yonent def doyu la. Nga bëgg a jël lu keneen def teg ci kaw yonent bi wallahi du am barke, wallahi du am barke. Ak ku mu mën a doon soo bàyyee yonent bi lu mu doon def bu yeboo nga fanaane julli ba bët set du am barke. Puisque yonent bi lim defoon moom la yàlla def barke. Leneen lu yonent bi deful yonent bi nee na man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ikhwat al iman, min ad durus al mustafada fi hadhihi sahr, bok na ci leçon yu ñuy jël ci wër wi muhasabatu an-nafs ala taqsirha fi al amil munsarim wal azmu ala al jidd fi al aami al muqbil. Bokk na ci li ñuy jëlee ci weer wi ci ay njëriñ mooy atte sa bopp, régler sa bopp. Xool yow ñaata at nga am, at yi nga am yow say tiyaaba ak say bàkkaar lu ci ëpp. Mbokk yi commerçants yi sax bu ñu jaayee ba at bi jeex wala ba weer wi jeex dañuy tëj bitik bi. Xool càmbar société bi sax bu ñu liggéeyee ba dañuy tëju. Xool mastamaag nag ab julit waaw man de léegi man maa ngi dem li ma passé ak li nekk sama kanam lan moo gën a baax sama bisu tey sama semaine bii sama weer wii passé. Ab julit noonu lay def muhasabatu nafs. Omar ibnul xataab nee na xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu, régler leen seen bopp bala ñu leen régler, peese leen seen jëf yi bala ñu leen koy peeseel. Hasanul Basri mu ne al wal kayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al maut. Ku muus mooy ku régler boppam, toog sa ruq, xool yow li nga passé fi nga toll loo ci def lan la, nga préparé lu nekk ci kanamu dee, nga préparé li nekk sa kanam parce que dee mu ngi ñëw. Mbokk yi ñeenteel mooy fadlu laylatu nisfi saab min a saaban, weer wii buñ demee ba ci digg ba guddig nisfu saaban. Abi Moussa al Asari moo ñuy nettali nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na weer wi buñ demee ba mu nekk fukki fan ak juróom ci digg bi yàlla subhanahu wa taala la yatliu fi laylati nisfi min a saaban fa yaghfiru li jamii xalqihi illa li mushrikin aw musahin sahahu al albani. Yonent bi nee na buñ demee ba ci digg Chaaban yàlla subhanahu wa taala day sëpp jaamam yi ci guddi gi mu jégal ñëpp bam des ñaari nit. kuy bokkaale yàlla ak ku xuloo ak mbokkam jullitam, yàlla du baal ñaar ñooñu. Ñu ne waaw, lan moo tax yàlla du baal kuy bokkaale te mu baal ñëpp? Ñu ne waa ji bokkaale, innal mushrik qata'a as-sila baynahu wa bayna Allah, bokkaale kat bi lu tax yàlla du ko baal dafa jël jaasi wala mu jël paaka wala mu jël siso mu dagg digganteem ak boroomam. Ku dagg sa diggante ak sa boroom loo des, digganteem ak yàlla amatul cordon buum ngi la dagg, moo tax yàlla du ko baal. Ñu ne waaw yàlla, lu tax doo baal ñaar ñu meroo? Mu ne ndax ki mere mbokk julitam dafa dagg buum ngi dox digganteem ak julit yi, yàlla du ko baal. Kon mbokk yi, ñaar ñooñu yàlla dina baal ñëpp ci guddi nisfu saaban bam des ñaari ñooñu, kuy bokkaale yàlla ak ku xuloo ak sa mbokkum julit. Lan mooy bokkaale? Mururun sari ala baadi mazahiri shirk, ñu romb romb bu gaaw ci lan mooy bokkaale. Bokkaale mooy ñaan bàmmeel, nga fekk ku dee nga dem ba ci bàmmeelam nga taxaw di ko ñaan. Bokkaale mooy lan? Mooy nga dem ci njabarkat yi wala nga dem ci gisaane kat yi, ñu lay seetal wala ñu lay wax. Bokkaale mooy lan? Mooy nga takk ay gàllaaj, ay xaaw, ay petaaw, ay lam. Wallahi wallahi wallahi, tey la bisu àjjuma. Su police taxawoon fii léegi ci tali bi bu ñu sëlmalee, mu ne ku takk lam dama lay yóbbu police, oto bi dina fees. Ku takk lam police nga jëm, oto bi dina fees. Ak bëri ñu julli si jumaa ñu takk lam, lu ngeen koy doyee? Lan ngeen di doyee lam? Lu ngeen di doyee gàllaaj? Lu ngeen di doyee pitaaw? Lu ngeen di doyee xaaw? Ayna Allah, ana yàlla. Weñ lum la mënal, béjjën bi lum la mënal, lan la la pétaaw bi mënal, lan la la gàllaaj yi mënal? Ana yàlla. Ku yàlla doyul dara dootu la doy. Jullit doy na ko rek, hasbunallahu wa ni'mal wakil, loolu doy na la, doy na la couverture guddi ak bëccëg, yàlla war na laa doy. Allahu subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, leçon yu ñuy jële ci Chaaban juróom-ñaareel mooy atadabur wa taqatu sababun li man'i nuzuli rahma wal maghfira wa tawasul wa taaluf sababun li nuzuliha. Nañu yëg ne doggoo, taqalikoo, juuyoo, wanante ginnaaw day tax yàlla téye yërmandeem. Bépp place, bépp mbooloo, bépp nit fu ñu mën a nekk, ñu wanante ginnaaw, ñu xuloo, ñu meroo, place boobu yërmande yàlla dootu fa wàcc. Même bu doon biir jàkk, yërmande yàlla dootu fa wàcc. Jokkoo, yërëmante, ànd mooy tax Allahu subhanahu wa taala wàcc yërmandeem. Yadullahi ma al jamaa, loxo yàlla subhanahu wa taala kattanam dooleem mu ngi tegu ci mbooloo mi. Su mbooloo mi taqalikoo rek yàlla subhanahu wa taala daal di téye yërmandeem. At tahzir min al hiqdi wal hasadi, juróom-ñetteel ci lu ñuy jëlee ci Chaaban mooy at tahzir min al haqdi wal hasad. Sunu diine ji daf ñuy tere iñaan, daf ñuy tere mbon. Min aazami masaanih al baraatu min al mu'miniin wa muzaaharatu al kaafiriin alayhim, li gën a yées tey ci jullit lu muy def yàlla di denc moom mooy bàyyi jullit ñi jàpp ci yéeféer yi. Nga gis koo xam ne li muy tiitaro mooy ay xaritu yéefér, mu bàyyi jullit yi. Koo xam ne bu gisee yéefér yi kanamam leer, su gisee jullit yi kanam gi lëndëm. Bu gisee yéefér yi kontaan, bu leen di déglu day kontaan, su dajee ak ñoom day kontaan, su gisee jullit yi kanamam mel ne asamaan bu lëndëm. Looloo gën a bon tey, moo gën a yées, te looloo bëri ci ñun tey. Yàlla nañu yàlla woon dëgg. mu wërsëgal ñu topp ko. Yàlla na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi. Allahumma ya hadi ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim min annabiyyina wasiddiqina wasuhada'a wasalihin غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عباد الله, يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.